NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Turkije heeft exportbeperkingen opgelegd voor producten naar Israël. Dat gebeurde nadat Israël Turkije had verboden om luchtdroppings boven Gaza uit te voeren. De beperkingen gelden voor 54 producten, vooral bouwmaterialen die voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zegt dat Zwitserland enkele mensenrechten heeft geschonden door onvoldoende te doen tegen klimaatverandering. De zaak was aangespannen door 2000 oudere Zwitserse vrouwen. De politie heeft vanochtend een man aangehouden vanwege een moord van ruim 23 jaar geleden in Terborg in de Achterhoek. De toen 34-jarige Tony ter Horst werd op straat doodgeschoten na een mislukte overval. Het moordonderzoek werd vorige maand heropend. De man die nu is opgepakt is 50 en komt uit Doetinchem. De arbeidsinspectie heeft Transavia een boete opgelegd van 46.000 euro. De luchtvaartmaatschappij had 60 stagiaires ingezet als volwaardige stewards en stewardessen. De stagiaires hebben met terugwerkende kracht recht op loon en toeslagen. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Straks, pas op voor overstekende elanden. Althans, als je in Zweden woont, want daar is het weer tijd voor de jaarlijkse grote elandentrek. Verder trekt Mexico deze zomer naar de stembus. In aanloop naar die verkiezingen zijn in een half jaar tijd al meer dan 20 kandidaat-politici vermoord. En intussen gaat het er in de verkiezingscampagnes maar nauwelijks over. Straks verslaggever Edwin Koopman, die op reis is door Mexico. Maar we beginnen in Myanmar. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Het gewapende verzet in Myanmar wint steeds meer terrein op het militaire regime. Onlangs namen ze een cruciale grensstad in en zelfs de hoofdstad is beschoten. Journalist Oele Chavan volgt de strijd op de voet. Welkom, Oele. Dankjewel. Ja, in Myanmar vechten allerlei groepen tegen de militaire regering die in 2021 met een coup aan de macht kwam. Nou hebben die groepen in korte tijd twee keer een vrij gevoelige nederlaag toegebracht aan dat militaire regime. Wat is er gebeurd? Ja, dus de hoofdstad Naypyidaw, dat ligt helemaal in het midden van het land. Het is een soort van onneembare vesting. Het is helemaal een soort van gigantisch bunker. Is aangevallen door zelfgebouwde drones. De rebellen zeggen dat ze 12... Het zijn een soort van zelfgebouwde vliegtuigjes. Kennen we ook wel uit Oekraïne, geloof ik. En de staatsmedia heeft ook bericht dat er 9 drones uit de lucht zijn gehaald. Ja. Dus dat ze echt dat hart van de macht zo dicht zijn genaderd. Dus het is geen melding van heel serieuze schade of slachtoffers. Maar symbolisch is het wel een grote vernederende slag die ze hebben toegebracht. Juist dus omdat die militairen zich ook daar zo verschanst hadden. Ja, Naypyidaw, ik ben er verschillende keren geweest. Het is echt een vreselijke betonnen stad. Het is een grote militaire. Ja, je kan je voorstellen dat je daar als burger niet welkom bent. Hmm. En dat ze daar dus komen, ja, dat is op zich wel opmerkelijk. Ja, en dan is er nog een aanval geweest op een grensstad, een belangrijke grensstad met Thailand. Wat is daar precies de winst voor die gewapende groepen? Ja, Miawadi, dat is een van de belangrijkste grensovergangen met Thailand. Ook heel erg veel economisch verkeer, heel veel handel. Dus dat is nog niet helemaal, maar grotendeels in handen van de rebellen. Hmm. Wordt nu net gemeld. Dus ja, dat is natuurlijk ook een tweede vernedering voor de junta. Thailand is hun belangrijkste handelspartner. En eigenlijk zijn alle landsgrenzen wel bezet of in ieder geval niet onder controle. Dus alleen nu hebben ze alleen nog maar de zuidkust en verschillende havens over, zeg maar. En de rest is eigenlijk allemaal in handen van de oppositietroepen. Hmm. Intussen, kan ik me voorstellen, slaat die junta natuurlijk wel hard terug. Wat voor tegenacties ondernemen ze tegen deze gewapende groepen? Ja, dat zijn vooral bombardementen. Dus eigenlijk zie je dat er veel minder grondgevechten zijn. Maar elke keer als de rebellen weer een klein stukje innemen. Het wordt geschat, ongeveer 50 dorpen en steden zijn nu in handen van de rebellen. Dan volgen er represailles, waarbij voornamelijk burgerdoelen worden geraakt. Scholen, tempels, ziekenhuizen. Die aantal bombardementen die zijn de afgelopen maanden zwaar toegenomen. Hmm. Dus er zijn gemiddeld nu 6 luchtaanvallen per dag. Ze slaan dus terug vanuit de lucht. Nou vertelde Minka Nijhuis, collega Myanmar-kenner, onlangs hier in het programma dat jongeren zich verzetten tegen de dienstplicht die is ingevoerd door het leger. Hoe probeert dat leger nu aan troepen te komen? Ja, mensen worden gedwongen. Het is een dienstplicht. Dus als je niet aan je oproep voldoet, dan ga je sowieso de gevangenis in. Nee, die dienstplichtinvoering is natuurlijk een heel belangrijke indicator hoe slecht het met die junta gaat. Dat ze ook echt verliezen hebben. Dat ze hebben ook heel veel overlopers. Heel veel zogenaamde watermeloenen, zoals ze dat noemen. Dat is de term daar? Soldaten die er groen aan de buitenkant, maar eigenlijk rood van binnen, de kleur van de democratische NLD-partij. Dus, de beweging die verwant is aan oppositieleider San Suu Kyi. Ja, de partij van Aung San Suu Kyi. Ja. En is het niet ook zo, de Rohingya worden bijvoorbeeld ook geronseld nu voor het leger, las ik bij de BBC. Ja, dat is echt toppunt van cynisme eigenlijk. Hè. De Rohingya die zijn natuurlijk volgens de junta geen echte Burmezen. Dat worden door hen de Bengali genoemd. Dus ga maar terug naar Bangladesh, is de boodschap. Mm-hmm. Het zijn mensen die al generaties in Myanmar wonen. Die hebben heel vaak niet eens een identiteitskaart, een paspoort. En meer dan de helft zit in vluchtelingenkampen in Bangladesh. Maar er zitten ook nog zeker 600.000 Rohingya in Burma, maar ook meestal in kampen vast. En daar gaan ze nou naartoe, dat leger, om jonge jongens aan te wijzen die het leger in moeten. Vechten tegen de Arakan Army, tegen boeddhistische troepen in Rakhine, in die staat. Maar dat zijn mensen die zitten al, waarschijnlijk gewoon ook jongeren die op een 12e in de kamp kwamen en nu 18 zijn. En dan dus een legeruniform en een idee krijgen beloofd. En ja, dat wordt over het algemeen gezien als kanonnenvoer. Die gaan als eerste heel weinig training en als eerste de loopgraven in. Dus er worden ook al veel slachtoffers gemeld. Dus heel, heel erg. Zondag sprak de Thaise premier, dus de premier van het buurland Thailand, zich uit over de verwikkelingen in Myanmar. Laten we even luisteren. I think we all know that the current regime is start to lose some strength. Maybe it's a time to reach out and make a deal. And maybe that's probably the time so that they can realize that maybe the wise decision can be made having the people of Myanmar at heart. Ja, we horen hier de premier van Thailand die zegt dat het militaire regime de grip verliest, aan het verliezen is. Dat is nogal een uitspraak. Zie jij die militairen in Myanmar echt de controle kwijtraken? Ja, het is wel een heel interessant geopolitiek spel wat er nou wordt gespeeld. Thailand, laten we ook dat niet vergeten, is in essentie ook een militaire dictatuur. Alleen absoluut minder bloedig dan in Burma. Maar dat ene regime dat nu over de andere regime zegt, dat wordt natuurlijk, dat is geen compliment. Nee. Dat is ook belangrijk om te zien in hoe China en India en Rusland zich verhouden in dit conflict. En China die zich heel erg als een vredestichter aan het opwerpen. Die hebben ook een bestand onderhandeld een paar maanden geleden. Hè, met die drie broederalliantie aanval in oktober vanuit het Noordoosten. En nu is Thailand probeert volgens mij een beetje hetzelfde te doen. Want dus Thailand werpt zich hier ook op als bemiddelaar, hè, in dit fragment tussen de junta en de opstandelingen. Wat moeten we dan van die rol van Thailand verwachten? Ja, Thailand, daar stromen gigantisch veel vluchtelingen binnen. Sowieso zijn er al 6 tot 7 miljoen Burmezen in halve legaliteit aan het werk in Thailand. Hartstikke belangrijk ook voor de economie. Maar nu met die invoering van die dienstplicht en die oplaaiende gevechten stromen er nog veel meer, ook vooral illegale vluchtelingen, het land binnen. Dus het is ook het land Thailand binnen. Thailand binnen. Dus het is voor die premier ook waarschijnlijk een binnenlands bericht van hier gaan we iets aan doen. Want het begint wel moeilijk te worden. Maar het is sowieso die landen om Burma heen, die proberen allemaal wat aan invloed te winnen. Ja, want dus je noemde China al eventjes, Thailand, India en Rusland spelen hier ook een rol. Ja, Rusland wel een heel erg duidelijke en heel kwalijke. Hè. Al die bombardementen worden met MIGs uitgevoerd. Dat zijn allemaal Russische militaire materialen. En India speelt ook een dubbelspel. Hebben ook heel erg last van vluchtelingen en ook allemaal gevluchte soldaten die de grens overkomen. Dus volgens mij. Dubbelspel ook in de zin van ze Wat is hun dubbele rol hier? Nou ja, als die buurlanden, of de ASEAN, de groep van Aziatische landen, echt iets zouden willen doen, dan zouden ze natuurlijk wel kunnen ingrijpen. Maar dit conflict is natuurlijk al meer dan 3 jaar gaande. En is heel, ja, het is heel opmerkelijk dat er niks echt verandert. Er is niemand die de mensen in Burma echt helpt. En wat gebeurt er wat dat betreft vanuit het Westen? Is dat genoeg? Nou ja, dat is het interessante, denk ik, geopolitiek gezien. Dat dus Thailand, China, India en Rusland hebben allemaal gemeenschappelijk dat ze niet willen dat het Westen weer invloed krijgt. Dus dat is eigenlijk het echt grote globale krachtspel, denk ik. Ja, de Europese Unie die veroordeelt het wel, maar die doet niet echt iets. Hè. Er zou bijvoorbeeld heel goed een ban op brandstof voor straaljagers kunnen komen. Hè, daar wordt wel door gepleit door Engeland en door Australië recentelijk. Maar het is niet echt een heel duidelijk beleid. En de VS spreken zich wel sterker uit. En die zijn ook behoorlijk wat hulp aan het geven. Ook aan vluchtelingen en rebellengroepen. Maar ja, het Westen speelt niet een heel grote rol. Nee. En dan terug even naar die opmerking van de premier van Thailand, die natuurlijk ook weer zijn eigen motieven heeft, maar dat het regime de grip op het land zou kwijtraken. Hoe beoordeel jij dat? Is dat zo? Nou, volgens mij zegt hij dat ze een beetje zwakker staan, maar dat ze nog steeds ook aan de macht zijn omdat ze de wapens hebben. Dat is de quote die ik van hem las. Dus ja, ik denk dat het in diplomatieke termen wordt het absoluut gezien als een belediging van de Burmeese generaal. Maar hoeveel grip heeft het leger nog, in jouw inschatting? Ja, ik vrees nog steeds al veel. Nog steeds is het in het midden van het land, de grote steden, Yangon, Mandalay en natuurlijk Naypyidaw, zijn stevig in handen van het leger. Er zijn niet echt opstanden in de steden. Dus ja, ik zou vanuit humanitair standpunt willen dat het anders was. Maar ik denk dat we vooral niet te vroeg moeten juichen dat het op elk moment op inklappen staat. Dat is niet waarschijnlijk. Het is nog steeds het grootste staande leger van Zuidoost-Azië. Dankjewel, Oele Chavan, voor jouw toelichting bij de gebeurtenissen in Myanmar. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. On the first day of Gisela Gaetan's campaign, she was shot dead. The 38-year-old was the only female candidate and had requested protection hours earlier. She was running for the governing party. Kandidaat politici die vermoord worden in aanloop naar verkiezingen in Mexico begin juni. Een burgemeesterskandidaat was vorige week het 24e slachtoffer binnen een half jaar. En toch gaat het in die verkiezingscampagnes maar nauwelijks over al dat geweld. In Mexico is collega Edwin Koopman. Edwin, goedemorgen voor jou. Goedemorgen, Sophie. Ja, je klinkt ook nog wat vroeg. Jij bent onder meer voor Bureau Buitenland op reis door Mexico om reportages te maken in aanloop naar de verkiezingen daar. Beginnen maar bij die moord op die burgemeesterskandidaat vorige week. Wat gebeurde er? Ja, het ging om een Berta Gaetan. Zij was kandidaat van de regeringspartij, maar voor de stad Celaya, dus als burgemeesterskandidaat. Ze werd doodgeschoten op klaarlichte dag, op een dag dat ze campagne ging voeren. Wie erachter zit is nog niet bekend officieel, maar ja, er wordt algemeen van uitgegaan dat het de narcomafia is geweest. Deze deelstaat waar die stad dus ligt, Celaya, is een van de meest gewelddadige van Mexico. Het hoogste moordcijfer. Ja, en er wordt algemeen van uitgegaan dat die achter deze moord zitten. Hoewel het officieel dus nog niet bekend is. Nee, en dit was dus de zoveelste moord in een half jaar, hè, de 24ste. Je zegt, er wordt van uitgegaan dat het een maffia is die daarachter zit. Wat hopen zij met die moorden te bereiken? Nou ja, het is de georganiseerde misdaad in het algemeen, maar de narco in het bijzonder, ja, die kan niet opereren in het volume waarin het in Mexico gebeurt zonder deelneming of medeweten van politici, van justitie, van de politie. En hebben ze dus nodig. Ze financieren vaak campagnes van kandidaten. En als die kandidaten dat dan niet willen, dan zeggen ik wil dat geld niet. En ik ga straks maatregelen nemen tegen de misdaad. Het is een groot probleem hier in Mexico. Nemen maatregelen. Zeggen van nou, zegt die narco. Oké, we zullen eens laten zien wie hier de baas is. Het is dus een represaille in veel gevallen. Voor een politicus die niet wil meewerken. En vaak ook een waarschuwing naar andere politici. Zeggen van nou, kijk, dit is wat er gebeurt als je niet met ons wil meewerken. Maar goed, meer dan 20 moorden binnen een half jaar. Ik bedoel, hoe uitzonderlijk is die mate van verkiezingsgeweld voor Mexico? Nou, dat is dus het frustrerende. Het is helemaal niet uitzonderlijk. Hè? Want er wordt nu ook in de krant over geschreven. Maar dan zeggen commentatoren op televisie, ja, waarom? Dit is helemaal niet bijzonder. Het gebeurt de hele tijd. 6 jaar geleden bij de vorige presidentsverkiezingen, of algemene verkiezingen, hè, want je hebt dus president, maar ook gouverneurs, burgemeesters, gemeenteraden. Ja, was ook al heel gewelddadig. Toen zijn er in totaal 48 kandidaten omgebracht, dus 6 jaar geleden. Nou, 3 jaar geleden waren er tussentijdse verkiezingen ook vele tientallen moorden op kandidaten of mensen die zich kandidaat wilden stellen. 20 jaar geleden is er zelfs een presidentskandidaat vermoord. Het is gewoon schering en inslag de hele tijd door en er wordt maar niks aan gedaan. En dat is de grote verontwaardiging die je hier steeds tegenkomt. Iedereen heeft het erover, verschrikkelijk, maar er gebeurt niks. En ik begrijp dus ook, de campagnes voor de verkiezingen in juni straks, die zijn in volle gang. Maar dat geweld tegen die lokale kandidaten of hun veiligheid, dat is daar dus eigenlijk niet echt een thema in die campagnes, terwijl je zegt dat het er op straat wel over gaat. Ja, dat is echt ongelooflijk. In de kranten wordt er ook over geschreven. Dan in die campagnes, dat wordt er bijna. Er worden wel dingen voorgesteld. Maar bijvoorbeeld 2 dagen geleden, zondagavond, was er het eerste grote debat tussen de 3 presidentskandidaten. Nou, het ging over onderwijs, gezondheidszorg. Corruptie was een groot thema, is ook een groot thema. Geweld tegen vrouwen. Maar het geweld van de narco en tegen deze kandidaten. En in het algemeen, er worden hier jaarlijks tienduizenden mensen komen om in die strijd van de narco tussen de verschillende kartels. Dat was totaal geen thema, er is geen woord over gezegd. En hoe verklaar je dat, Edwin? Hoe is dat te verklaren? Nou ja, kijk, die vragen worden samengesteld door de kiescommissie. En dat gaat in overleg ook met die politici en ook met de regering. Ja, en die organisatoren die luisteren ook naar de belangen van de regering. En die probeert het probleem toch te ontkennen, zoveel mogelijk te vermijden. Het ligt te gevoelig. En ook die kandidaten willen daar eigenlijk gewoon het liefst zo weinig mogelijk over zeggen. Ook omdat het heel moeilijk is om te beginnen met het bestrijden van die misdaad. Waar begin je? Dus ja, alles wat je erover zegt, dat kan later alleen maar tegen je gebruikt worden. Of kan je zelf in gevaar brengen. In juni zijn er dus verkiezingen in Mexico, lokaal maar ook landelijk. Wie zijn de belangrijkste kandidaten voor dat presidentschap? Om dus de huidige president AMLO, is een beetje zijn nickname, op te volgen. Ja, de belangrijkste is Claudia Sheinbaum, Duitse achternaam. Zij is van de regeringspartij en zij loopt aan kop. En ja, dat betekent toch ook wel dat mensen heel tevreden zijn over de huidige president. Zij wil continuering van zijn beleid. En dan heb je dus de tweede is Xochitl Galvez, moet even kijken naar de uitspraak, het is geen makkelijke naam. Zij vertegenwoordigt eigenlijk bijna de totale oppositie. Van links tot rechts hebben zich verenigd om te proberen het huidige beleid dus om te keren. Dat zijn de 2 belangrijkste. Er is nog een 3e kandidaat die eigenlijk geen kans maakt. Maar wat je hier ziet is dat er dus sowieso een vrouwelijke president komt. En waarschijnlijk dus de dame van de regeringspartij. Ja, degene die voorop gaat is dus de erfgenaam van de huidige president. Maar er is ook wel veel kritiek op zijn beleid. Hoe zit dat dan? Hij heeft wel dingen voor elkaar gekregen hoor. Hij heeft het minimumloon verhoogd, de pensioenen omhoog gebracht. En hij heeft een paar grote projecten gestart. Maar precies die projecten die stuiten ook op veel kritiek. Er is de Maya-trein, een toeristisch project in het zuiden. Hij is een verbinding aan het leggen tussen de Oost- en de Westkust. Daar is hij allemaal mee begonnen, maar het is nog niet klaar. En het kost echt miljarden. Hij heeft ook heel weinig rekening gehouden met allerlei effecten voor het milieu. Zijn echte, vrij dramatisch. En hem wordt ook ondemocratisch gedrag weten. Hij wordt regelmatig voor dit soort dingen ook teruggefloten door de rechter. Nou, vervolgens gaat hij daar. Hij trekt zich er totaal niks van aan. Gaat gewoon door. Mensen die kritiek hebben, die krijgen de wind van voren. Hij heeft elke dag hier 's morgens een persconferentie van minimaal een uur. Ja, en dan veegt hij iedereen. Krijgt iedereen een veeg uit de pan. Ook journalisten hoor, die worden gewoon geshamed. Mensen die slecht over hem schrijven, krijgen gewoon. Daar wordt gewoon het adres van vermeld op de nationale televisie en dat soort dingen. Dus dat is wel iets waar veel kritiek op komt. En toch heeft dus zijn politieke erfgenaam vooralsnog de wind in de rug. Dat is opmerkelijk. Wat heeft deze AMLO, de oude president die er straks aftreedt, tegen al dat geweld gedaan dat in Mexico om zich heen grijpt, ook weer in deze campagnes? Ja, eigenlijk niet zoveel. Hij heeft wel geprobeerd om de oorzaken weg te halen, zoals hij zelf zegt, hè, door armoedebestrijding. Hij heeft de samenwerking tussen veiligheidsdiensten geprobeerd te verbeteren. Hij heeft ook een soort militarisering geprobeerd. Hè, dus toch proberen om militair of een speciale garde erop te zetten. Maar ja, uiteindelijk is het gelukt. Het aantal doden is niet afgenomen. Het gaat echt om tussen 80 en 100.000 moorden in die afgelopen 6 jaar. Nou ja, dat is een beetje een vervolg eigenlijk. Of zelfs een verslechtering verlegen bij de periode daarvoor. Dus het is hem niet gelukt. Nee, en hoe is dat? Ik bedoel, tot nu toe zijn het met name lokale kandidaten die dus het slachtoffer worden van dit geweld, die vermoord zijn. Lopen deze presidentskandidaten zelf eigenlijk ook gevaar? Ja, zeker. Ik zei al 20 jaar geleden. Oké, het is al 20 jaar geleden, maar toch is er een presidentskandidaat vermoord. De veiligheidsmaatregelen zijn natuurlijk enorm. Maar tegelijkertijd, als je dan kijkt over naar het algemene plaatje, dan zie je toch dat het geweld van die narco en de georganiseerde misdaad vooral plaatsvindt in de provincie, waar het veel makkelijker is om een kandidaat, bijvoorbeeld een kandidaat voor de gemeenteraad of een burgemeester. Ja, die hebben bijna geen bescherming. Die kandidaat die dus afgelopen week is vermoord, de Berta Gaitan, die had nog om bescherming gevraagd en die heeft ze niet gekregen. Nou ja, dus die lopen veel meer gevaar dan eigenlijk dan de nationale kandidaten. En is duidelijk hoe deze kandidaten voor het presidentschap dat vele geweld in Mexico willen terugdringen? Wat stellen zij voor? Nou ja, Sheinbaum die zegt, oké, we gaan verder op de manier van mijn voorganger, want zo slecht is het nou ook weer niet gegaan, wat gewoon niet waar is. Weghalen van de oorzaken, verminderen van de armoede, versterken van justitie enzovoort. En de kandidaat van de oppositie, Xochitl, die zegt, de harde hand moeten we het zeker niet van hebben. We moeten het juist. De harde hand die leidt alleen maar tot de schendingen van mensenrechten en vermindering van de democratie. We moeten juist de misdaad op andere manieren aanpakken, zoals bijvoorbeeld sociale projecten. Dus nou, het is allemaal heel vaag, heel weinig concreet. En dat tekent nogmaals de campagnes hier. Niemand weet precies hoe ze ermee om moeten gaan. Iedereen weet dat het anders moet. Maar durven daar eigenlijk geen harde uitspraken over te doen. Mexico gaat roerige tijden tegemoet op weg naar die verkiezingen in juni. Hartelijk dank voor nu, collega Edwin Koopman. Buitenland uitgelicht. Var tar älgarna i den stora älgvandringen egentligen vägen efter att de simmat över Ångermanälven? Och hur farlig är deras fortsatta vandring? Nu berättar ny forskningsdata ett nytt kapitel i älgarnas historia. Ja, je komt weer helemaal tot rust met deze rustieke natuurgeluiden. En dat geldt zeker voor veel Zweden. Want de jaarlijkse elandentrek staat weer voor de deur. En die wordt door miljoenen mensen met steeds meer camera's gevolgd. Correspondent Tjade Michels, welkom. Dank. Hey, ja, goedemiddag. Tjade, die grote trek van de elanden. We hoorden allerlei rustieke geluiden. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoe groot is dit in Zweden? Het is groot. Het gaat om eigenlijk de mythische tocht die elanden elk jaar weer afleggen. In de lente, als de sneeuw helemaal in het noorden van Zweden, als die smelt, dan trekken ze, net als hun voorouders, naar de vruchtbare gronden die daar dan nog liggen. En ze zijn erachter gekomen bij de Zweedse publieke omroep dat ze dan altijd op precies dezelfde plek een rivier moeten zwemmen. Dat is bij Ångermanland. Ja, en daar staan tientallen camera's van die Zweedse omroep om alles te registreren. Ja, en dat is dus, om je vraag te beantwoorden, heel groot. 24 uur per dag wordt dat online uitgezonden. Samenvattingen op tv, 3 maanden lang. Ja, en dan is het echte natuur-tv. Dus niet van die bombastische klassieke muziek die we net hoorden. Maar slow tv noemen ze dat. Ze gaan het allemaal rustig te kijken naar ook beren, de veelvraten, adelaar. Ja, al die dieren hier die komen langs. Ja, want het fragment net had toch wat bombastische muziek. Maar de echte Zweedse ervaring is dus dat je dit helemaal in rust en in stilte bekijkt op televisie. In rust, in stilte, ja. Ja, want het wordt pas een paar jaar uitgezonden, begrijp ik. Maar dit is dus wel al echt een fenomeen geworden. Ja, het is echt omarmd. Er zijn miljoenen Zweden die er iets van meekrijgen, die clips bekijken of die samenvattingen. Ja, dan heb je ook echt de hardcore. Dus dat zijn de mensen die 's ochtends bijvoorbeeld de wekker zetten om op te staan samen met die elanden. Die uitkijken over de rivier om te kijken of het tijd is om naar de andere kant te zwemmen. Je hebt mensen die 's nachts die wildcamera's afspeuren om te kijken of ze iets zien. De kijkers kunnen ook met elkaar chatten, tips geven welke camera je aan moet zetten om wat te zien. Ja, het hoogtepunt is natuurlijk, en dat komt dan deze maand,